ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 13वें अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। ब्रह्म विद्या के बहिरंग अंतरंग साधनों का विचार इस अधिकरण में हो रहा है। ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में उपनिषदों में जिन जिन वाक्यों के द्वारा ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में बताए जाते हैं बहिरंग कर्मादि, उनको विषय बना करके इन 13 अधिकरणों में बताया गया कि ब्रह्म विद्या के साधनों का उन वाक्यों के द्वारा प्रतिपादन हो रहा है। उनका तात्पर्य ब्रह्म विद्या के साधनों का विधान करने में है। अब ब्रह्म विद्या का अंतरंग साधन जो श्रवण मनन निधि ध्यासन है, उनमें से निधि श्रवण आदि का विधान करने वाले वाक्य में जो मौन शब्दित निधि ध्यासन है वह विधेय होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार के संशय का निराकरण करने के लिए इस संशय निवर्तक यथार्थ निर्णयानुकूल विचारात्मक यह सहकार्यांतर विधि नामक अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। इसमें ये 3 सूत्र तथा उनके भाष्य के द्वारा बताया जाएगा इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को। संक्षिप्त स्वरूप को इस अधिकरण के बताने के लिए भारती तीर्थ जी के द्वारा बनाए गए 2 श्लोकों का यहां पर पाठ है। इन दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करें, फिर भाष्य तथा सूत्रों का विचार होगा। तो पहले इन श्लोकों का उच्चारण। अविधेयं विधेयं वा मौनं तन्न विधीयते प्राप्तं पांडित्यतो मौनं प्राप्तं पांडित्यतो मौनं ज्ञानवाच्युभयं यथ निरंतर ज्ञाननिष्ठा मौनं पांडित्यतः पृथक् विधेयं तद्भेददृष्टि प्राबल्ये तन्निवृत्तये। तो बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रसिद्ध वाक्य है, तस्मात् ब्राह्मणः पांडित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत, बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्य अथ मुनि। यह वाक्य इस अधिकरण का विषय है। इस वाक्य में जो अथ मुनि, यह वाक्य शेष है, इस वाक्य शेष में मुनि शब्द का प्रयोग है, और इसके बाद आया अमौनंच मौनंच निर्विद्य अथ ब्राह्मण, ये वाक्य है पूरा। तो इसमें यस्मात शब्द का अर्थ है जिस कारण से, यानी तस्मात शब्द का अर्थ है इस कारण से, इस कारण से यानी किस कारण से, तो जिस कारण से पूर्व ब्राह्मण आत्मा को जानकर भिक्षाचर्य को प्राप्त किए का मतलब आपात ब्रह्म ज्ञान होने पर ब्रह्म ज्ञान के दृढ़ता के लिए बाह्य साधनों को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करने के लिए बाह्य साधनों का विधि पूर्वक परित्याग रूप भिक्षाचर्य अर्थात संन्यास ग्रहण किए हैं, सन्यासी बन गए हैं। कौन ऐसा कौन बताता है, तो श्रुति बताती है। ब्राह्मणा पुत्रेशनायाश्च वित्तेशनायाश्च लोकेशनायाश्च युत्थाय अथ भिक्षाचर्यन चरन्ति, इस वाक्य ये वाक्य है पहले। इसमें बताया गया है ब्राह्मण शब्दित साधन चतुष्टय संपन्न मुमुक्षु जिज्ञासु, जिसे ये निश्चित है कि परम पुरुषार्थ ब्रह्म भाव की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, और ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निदिध्यासन है। इसलिए संसार अंतपाती जो साध्य साधन है उससे विरक्त होकर के, उनकी आशा छोड़ करके, लोकेशना है साध्येशना, लोकेशना में लोक शब्द का अर्थ है साध्य, लोक्यते अनुभूयते यह सलोक, ऐसी उत्पत्ति करते तो लोक शब्द का अर्थ है कर्मफल, और उसका साधन है पुत्र तथा वित्त। पुत्र शब्द से लिया जाता है प्रजया अयन लोको जय्य, इस श्रुति में बताया गया पृथ्वीलोक प्राप्ति का साधन, और वित्त शब्द से लिया जाता है कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, इन वाक्यों के द्वारा बताए गए कर्म तथा उपासना रूप साधन, ये वित्त शब्द से लेना। वित्त शब्द का अर्थ होता है मानुष वित्त दैव वित्त, मानुष वित्त ये कर्म का साधन होता है, इसलिए मानुष वित्त से उपलक्षित कर्म वो है साधन पितृलोक शब्दित स्वर्गलोक का, और दैव वित्त है उपासना, वो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन। तो इस प्रकार ये जो पुत्रेशना और वित्तेशना, इन दोनों येषणाओं को कहा जाता है साधन येषणा, पुत्र यानी साधन विषयनी येषणा, पुत्र साधन है पृथ्वीलोक प्राप्ति का, वित्त उभय प्रकार का कर्म और उपासना शब्दित, वह परलोक का साधन है, स्वर्ग और ब्रह्मलोक का, इसलिए उनकी एषणा ये हो गई साधन एषणा, और उनका फल है पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक। उन तीनों लोकों को बताने के लिए लोकेषणा में लोक शब्द है, वो है साध्य एषणा। तो इन एषणा त्रय से मुक्त होकर के युत्थाय का अर्थ है ऊपर उठ करके, यानी इनको छोड़ करके, ये साध्य साधन आत्मक जो संसार है उससे विरक्त होकर के, युत्थाय का अर्थ है, इनसे वैराग्य प्राप्त हुआ और ये ज्ञात हुआ कि ज्ञानादेव तु कैवल्यम तमेव विदिता आत्मृत्युति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। तो वे एष्णात्रय को छोड़ करके सन्यासी बन गए। किस लिए सन्यासी बन गए? तो कहते ब्रह्म विद्या का जो साधन है वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन अंतरंग साधन, उसका अनुष्ठान करने के लिए, इसलिए स्मृति कहती है त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणां श्रुत्या विहितो यस्मात् तत्त्यागी पतितो भवेत्। वैराग्य होने तक बहिरंग साधनों की आवश्यकता है, वैराग्य होने के बाद, विवेकपूर्वक वैराग्य होने के बाद फिर पूर्व साधन का परित्याग करके श्रुति कहती है त्वम पदार्थ विवेक करो। त्वम पदार्थ विवेक ये उपलक्षण है तत्पदार्थ विवेक और वाक्यार्थ विवेक का। तो त्वम पदार्थ विवेक अर्थात श्रवण मनन करो, निधिध्यासन करो। तो अंतरंग साधन का अनुष्ठान करने के लिए सन्यासी बन गए। पूर्व ब्राह्मण यानी अपात जिज्ञासु, जिस कारण से तस्मात शब्द बताता इसी कारण से, ब्राह्मण यानी वर्तमान जिज्ञासु, तो वर्तमान साधन चतुष्टय संपन्न आत्म जिज्ञासु को भी क्या करना चाहिए? तो पांडित्यम निर्विद्य, इसमें पांडित्य शब्द का अर्थ है श्रवण, उसको अच्छी तरह से संपन्न करके, उपनिषदों का विचार पूरा करके, फिर बाल्येन तिष्ठासेत, इसमें बाल्य शब्द का अर्थ है मनन, तो मनन करता रहे, और बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्य, ठीक ठीक श्रवण और मनन को संपन्न करके, फिर क्या करें? अथ मुनि शब्द के पास में भवेत शब्द का अध्याय करना, या तिष्ठासेत पद की अनुवृत्ति लाना, मुनि संतिष्ठासेत, इसमें मुनि शब्द का अर्थ है मननशील, और मनन का अर्थ है यहां ज्ञान निरंतर ज्ञान निष्ठा, ये मौन है, तो मुनि हो जाए ने मौन धारण करें। मौन धारण करने का अर्थ न बोलना और मन से कुछ भी चिंतन करना, ऐसा नहीं। मौन धारण करे का अर्थ है श्रवण मनन से निश्चित जो अर्थ है अपना मन उसी में लगा ले, तो ये मौन माना जाता है। इसलिए गीता में मौन को मानस तब बताया है ना, 17वें अध्याय में। तो ये जो मौन है वह मौन है, मन को वेदांत श्रवण मनन से निश्चित जो अपना स्वरूप है उसी स्वरूप में अवस्थित करना, इधर उधर जाता है तो वहां से निकालना और ब्रह्म स्वरूप में ही अवस्थित करना, इसे मौन कहा जाता है। दूसरी भाषा, दूसरा उसका पर्यायवाचक शब्द है निदिध्यासन। तो अथ मुनि संतिष्ठासेत का अर्थ है श्रवण मनन ठीक हो जाने पर परोक्ष निश्चय ठीक ठीक माना जाता है, और परोक्ष निश्चय हुआ तो फिर यदि अनात्मा शरीर आदि का आत्म रूप से संस्कार बुद्धि में प्रबल है तो परोक्ष निश्चय होने पर भी वह विपरीत संस्कार अहंता को अनायास ब्रह्म भाव में स्थित नहीं रहने देता, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, उसी प्रयास का नाम है निदिध्यासन। प्रयत्न पूर्वक परोक्ष निश्चय के विषयभूत अपने ब्रह्म स्वरूप में मन को स्थिर करना, ये मौन है। इसी को, और ये निरंतर ऐसा करना होता है, इसका नाम है निरंतर ज्ञान निष्ठा, वो मौन है। और उस प्रकार का मौन धारण करके रहें, निदिध्यासन करें, ये अर्थ है। और जब अमौनंच मौनंच निर्विद्य, इसमें अमौन में नय है अन्य अर्थ में, न मौनम अमौनम, वो अमौन है ज्ञान के जो तीन अंतरंग साधन बताए गए हैं, पांडित्य बाल्य और मौन। इन दो अमौन शब्द का अर्थ निकलेगा मौन से भिन्न साधन द्वय, वो है बाल्य और पांडित्य। उन्हें और मौनम शब्द से लेना निदिध्यासन को, जब ठीक ठीक कर लेता है साधक इन तीनों साधनों का, ठीक ठीक अनुष्ठान करने तक तो माना जाता है साधक का प्रयत्न। और जब साधक के प्रयत्न से तीनों ठीक ठीक निष्पन्न होते हैं, इन तीनों साधनों के द्वारा निवर्त दोष चित्त में नहीं रहते हैं, तो फिर यदि भावी प्रतिबंध नहीं है, सब में भावी प्रतिबंध नहीं होता, जैसे वामदेव जी में था ऐसा, तो उन्हें फिर ईश्वर के अनुग्रह से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो जाता है। तो अमौनंच मौनंच निर्विद्य अथ ब्राह्मण भवति, ऐसा लगना। यहां ब्राह्मण है साक्षात्कारवान, वाक्य के प्रारंभ में एक ब्राह्मण शब्द है, तस्मात् ब्राह्मण। पांडित्यंच निर्विद्य, पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत, यहां ब्राह्मण शब्द का तो अर्थ है आपात ज्ञानवान, जिसे इतना मालूम है कि ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का साधन है और उसके अंतरंग साधन श्रवण मनन है, वो ब्राह्मण है। और वाक्य के अंत में अथ ब्राह्मण, यहां पर एक ब्राह्मण शब्द है, वहां श्रवण मनन निदिध्यासन का फलभूत जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार है, अभानापादक आवरण का निवर्तक, तद्वान साक्षात्कारवान ब्राह्मण शब्द का अर्थ है, स्थित प्रज्ञा, मतलब उसे अप्रोक्ष होता है फिर इन तीन साधनों से। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में जो एक वाक्य शेष है अथ मुनि, इस वाक्य वाक्यस्थ मुनि शब्द का धर्म, मुनि पदार्थ का धर्म जो मौन है, पंडित का धर्म है पांडित्य, बल का धर्म है बाल्य, ऐसे मुनि का धर्म जो मौन है वह पांडित्य तथा बाल्य के तरह विधेय है कि नहीं, यह संशय होता है। इस प्रकार इस अधिकरण के विषय और संशय को बताया जा रहा है प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में प्रथम पाद के द्वारा। अविधेयम विधेयम वा मौनम, इतना संशय है और विषय भी बताया जा रहा है। मौनम मुनेर कर्म मौनम या मुनेर भाव मौनम, ऐसे लगाना। मुनि का जो भाव है धर्म है वह अविधेय है, यानी विधेय नहीं है या विधेय है, ये संशय हुआ। संशय का कारण है मौन शब्द का प्रयोग कहीं कहीं संन्यास अर्थ में आया है और कहीं ध्यान के लिए मौन शब्द का प्रयोग आया। तो संन्यास कौन सा? जो ज्ञान का फलभूत संन्यास है उसके लिए वह सिद्ध है, अविधेय है। तो यहां पर भी मौन शब्द का अर्थ यदि संन्यास करते हैं सिद्ध वस्तु तो वो अविधेय हो जाएगा, और यदि ध्यान करते हैं निधिध्यासन तो विधेय हो जाएगा। तो ये इसलिए संशय हो रहा है मौन पदार्थ के विषय में कि मौन अविधेय है कि विधेय है, ऐसा संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं। पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है तन न विधीयते, तत् यानि मौनम। पांडित्य और बाल्य के पश्चात उस वाक्य में जो मौन बताया गया है वह मौन विधेय नहीं है उस वाक्य में। तन्न विधीयते कहा, क्यों विधेय नहीं है? तो पूर्व पक्षी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मौन के अविधेय होने में हेतु बताते हैं प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध के द्वारा। कहा जो विधेय अर्थ होता है वह होता है अपूर्व अर्थ, अप्राप्त अर्थ का विधान होता है। जो विधेय वस्तु होती है वह अप्राप्त होता है, अपूर्व होता है। और पूर्व पक्ष के अनुसार मौन और पांडित्य शब्द का अर्थ समान है, एक है, समानार्थक है। तो पांडित्य शब्द के द्वारा ही वहां पर पांडित्य का विधान होने से पांडित्य का ही समानार्थक मौन शब्द से बताया जाने वाला ज्ञान विहित हो ही गया है, इसलिए वह विधेय नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी बता रहे हैं कि प्राप्तम पांडित्य तो मौनम। कहे पांडित्य से ही मौन की प्राप्ति हो गई है। पांडित्य वो ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य यहाँ पर आया हुआ जो पांडित्य शब्द है उसका जो अर्थ है वही मौन शब्द का भी अर्थ है। तो पांडित्य का क्या अर्थ है? तो कहते ज्ञान अर्थ है, और वही मौन शब्द का भी अर्थ ज्ञान है। ये आगे कहते हैं कि ज्ञानवाची उभयम यतः, यतः यानी जिस कारण से, उभयम यानी पांडित्यम मौनंच, पांडित्य शब्द और मौन शब्द, ये दोनों ज्ञान के वाचक हैं जिस कारण से। तो यतः उभयम यानी पांडित्य तथा मौन शब्द ज्ञान के वाचक हैं, ज्ञानवाची यानी ज्ञान के वाचक हैं। तो ज्ञान के वाचक होने से इन दोनों का अर्थ एक हो गया ज्ञान, और वो पांडित्य से विहित ही है, पांडित्य पदार्थ, और वो पांडित्य पदार्थ को ही बताने वाला मौन शब्द है। तो पांडित्य के विधायक वाक्य से इसके द्वारा मौन शब्द का अर्थभूत ज्ञान विहित हो गया, प्राप्त हो गया। तो अलग से अथ मुनि इस वाक्य से पांडित्य शब्द का ही अर्थभूत जो मौन शब्द का अर्थ है वह विधेय नहीं होगा। ये यहां पर कहते हैं कि पांडित्यतः प्राप्तम मौनम, मौन की पांडित्य के विधान के साथ ही प्राप्ति हो गई, वो प्राप्त है, अपूर्व नहीं है, ज्ञात है ज्ञान साधनत्वेन रूपेण। इसलिए कहा कैसे प्राप्त हो जाएगा, पांडित्य का अर्थ अलग होगा मौन का अर्थ अलग होगा, तो कहा नहीं दोनों का अर्थ एक ही है ज्ञान, इसलिए ज्ञान वाची उभयम यतः ये हुआ। इस प्रकार पांडित्य पदार्थ और ज्ञान पदार्थ मौन पदार्थ एक ही ज्ञान होने से, और वह पांडित्य के विधान से ही प्राप्त होने से अप्राप्त अर्थ का विधान नहीं होता, इसलिए मौन का विधान नहीं होगा, तन्न विधीयते। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। यह पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत को बताने के लिए द्वितीय श्लोक है। तो ये कहते हैं सिद्धांत की प्रतिज्ञा है द्वितीय श्लोक के तृतीय पाद में, तत् विधेयम्, विधेयम् तत्, ये जो तृतीय पाद में है ना, द्वितीय श्लोक के तृतीय पाद में, ये है सिद्धांत की प्रतिज्ञा। विधेयम् तत् में तत् यह सर्वनाम मौन का परामर्शक है, तो मौनम विधेयम्। अथ मुनि इस वाक्य के द्वारा मौन का विधान हो रहा है, जैसे पूर्व वाक्य से बाल्य शब्दित मनन का विधान हुआ, ऐसे इस वाक्य से मौन का भी विधान होगा। ये मौन का विधायक वाक्य है। तो विधेयम् तत् यानी मौनम विधेयम्, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि पांडित्य शब्द का पर्यायवाचक मौन शब्द है, और पांडित्य के विधान से ही मौन शब्द का अर्थ विहित हो जाएगा, तो प्राप्त है पांडित्य से मौन। ये पूर्व पक्षी मौन और पांडित्य को समानार्थक पर्यायवाचक मान करके कह रहे थे कि पांडित्य से ही मौन प्राप्त है, और वह प्राप्त होने कारण अपूर्वार्थ न होने से विधेय नहीं होगा, ये जो पूर्व पक्षी का कथन था इसका निराकरण कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मौन अप्राप्त ही है, पांडित्य के विधान से मौन का विधान नहीं माना जाएगा। कैसे अप्राप्त है इसे स्पष्ट करते हुए पूर्वार्ध में कहते हैं कि मौन पदार्थ और पांडित्य पदार्थ अलग अलग हैं। पांडित्य तो है विचार, वेदांत विचार, श्रवण, वो है उपनिषदों का तात्पर्य निर्णय पर्यवसायी विचार, वो तात्पर्य निर्णयात्मक है। उपनिषदों का तात्पर्य निर्णय रूप है पांडित्य, और निदिध्यासन है मनन और श्रवण से निश्चित जो अर्थ है ब्रह्मात्मेकत्व, अपनी चित्तवृत्ति को निरंतर अहम वृत्ति को ब्रह्मात्म एकत्व रूप तत्त्वमसि वाक्यार्थ अनुसंधान में लगाए रखना, अद्वैताकार चित्तवृत्ति का नैरंतर्य, ये है मौन। उसे यहां पर कह रहे हैं निरंतर ज्ञान निष्ठा शब्द से, निरंतर ज्ञान निष्ठा मौनम, मौन पदार्थ है निरंतर ज्ञान निष्ठा, यानी ब्रह्मात्म एकत्व में एकत्वाकार चित्तवृत्तियों का भेद विषयक वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित प्रवाह, ये है निरंतर ज्ञान निष्ठा, ये मौन पदार्थ है निदिध्यासन। निरंतर ज्ञान निष्ठा कहो निदिध्यासन कहो एक बात है, वह जो ब्रह्म उपनिषद तात्पर्य निर्णय पर्यवसायी विचार रूप पांडित्य है, उस पांडित्य से पृथक हैं, अलग हैं मौन पदार्थ, इसलिए इन दोनों को नहीं कहा जा सकता पर्यायवाचक। दोनों ज्ञान के ही वाचक हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, दोनों का अर्थभूत ज्ञान अलग अलग है। उपनिषदों का तात्पर्य निर्णय रूप तो मनन का अंतिम स्वरूप हो जाएगा, अब का उसका पांडित्य का अंतिम स्वरूप होगा उपनिषदों का निर्णय, तात्पर्य निर्णय वो ज्ञान है, और हमेशा अपनी अहंता का समष्टि वेष्टि उपाधि को छोड़ करके जो निर्विशेष ब्रह्म है उसी को आलंबन बनाए रखना, ये है निरंतर ज्ञान निष्ठा रूप मौन। ये दोनों में अंतर है, तो इसलिए कहा पांडित्यतः मौनम पृथक, पांडित्य से मौन पदार्थ पांडित्य पदार्थ से अलग है, वो क्या है तो निरंतर ज्ञान निष्ठा रूप है। तो जब पांडित्य पदार्थ से अलग ही मौन पदार्थ हुआ तो पांडित्य के विधान से मौन की प्राप्ति नहीं मानी जाएगी, वह अप्राप्त ही होगा, अपूर्व ही होगा, अपूर्व होने से विधेय हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं विधेयम तत्, तो कहा ये क्या श्रवण मनन के पश्चात सबको निधिध्यासन करना आवश्यक ही है या किसी विशेष साधक को जरूरी है? तो कहा सबको जरूरी नहीं है। जिसके अंदर विपरीत भावना है उसे उस विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए निधिध्यासन आवश्यक है, और जिसके अंदर विपरीत भावना नहीं है उसे श्रवण मनन से ही अप्रोक्ष ज्ञान होता है, और श्रद्धा अतिरेक है तो श्रवण मात्र से भी ज्ञान हो जाता है। मनन निवर्त्य दोष नहीं है यदि तो, प्रमेय विषयक संशय नहीं है श्रद्धा अतिरेक होने से, तो श्रवण मात्र से भी अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक निधिध्यासन निवर्त्य दोष वो है विपरीत भावना, उसे ही भेद वासना भी कहते हैं, और वह यदि प्रबल है चित्त में तो निधिध्यासन आवश्यक है। यही बताते हैं कि भेद दृष्टि प्राबल्ये तन्निवृत्तये तद विधेयम्, ऐसा लगाना। तो भेद श्रवण मनन के पश्चात भी यदि भेद दृष्टि प्रबल हो रही है, क्यों हो रही है? तो भेद का संस्कार बुद्धि में दृढ़ होने से, अनात्मा शरीर आदि का संस्कार बुद्धि में प्रबल होने पर भेद दृष्टि प्राबल्य होता है। तो तन्निवृत्तये, तो फिर वो साक्षात्कार नहीं हो पाता अद्वैत का। तो तन्निवृत्तये यानी प्रबल भेद दृष्टि का निराकरण करने के लिए, विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए, तत् यानी मौनम विधेयम्, मौन का विधान आवश्यक है। ये यहां पर इस अधिकरण में बताया जाएगा। इसके लिए है यह अधिकरण। अब भाष्य को देखिए, भाष्यकार भगवान प्रथम इस अधिकरण के विषय को बताते हैं, फिर संशय को बताएंगे, फिर पूर्व पक्ष को बताएंगे। तो पहले विषय को बताने वाला जो भाष्य है इसे देखिए। तस्मात् ब्राह्मणः पांडित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्, बाल्यंच पांडित्यंच निर्विद्य अथ मुनि अमौनंच मौनंच निर्विद्य अथ ब्राह्मणः इति बृहदारण्यके श्रूयते। तो इति यानी यह वाक्य बृहदारण्यक उपनिषद में तीसरे अध्याय के पंचम ब्राह्मण में सुना जाता है, देखा जाता है। तो यहां इस वाक्य का अर्थ टीकाकार बता रहे हैं, पहले विषय वाक्य का। तो टीका को देखिए, विषय वाक्य में पहला पद है तस्मात् पद, ये तत् शब्द का पंचमी का एक वचन है ना, और यत् तदूर नित्य संबंध के अनुसार यत् सर्वनाम और तत् सर्वनाम का संबंध निरंतर होता है, हमेशा होता है, नित्य होता है, और एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी प्रयोजकम। तो ये तस्मात् इस शब्द का प्रयोग करोगे तो यस्मात् पदार्थ उपस्थित हो ही जाता है, स्मरण हुआ था उसका, इसलिए तस्मात के द्वारा यस्मात का अध्याहार करके टीकाकार तस्मात पदार्थ बताते हैं पहले कि यस्मात पूर्वे ब्राह्मणा आत्मानं विदित्वा सन्यस्य भिक्षाचर्यं चरन्ति तस्मात् अद्यतनोपि ब्राह्मण आपाद ज्ञान रूप पंडावान पंडितः तस्य कृत्यं पांडित्यं श्रवणं तन्निर्विद्य निश्चयेन लब्ध्वा बाल्येन श्रवणज ज्ञानस्य बलभावेन मननेन असंभावना निरासनेन बालस्य भावेन वा शुद्धचित्तत्वेन स्थातुम इच्छेत। ये बाल्येन तिष्ठासेत यहां तक का अर्थ कर दिया। मूल में जो तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत आता है ना, तो तिष्ठासेत तक का ये अर्थ है स्थातुम इच्छेत। तो कहते हैं तस्मात् पदार्थ को बताने के लिए यह वाक्य जहां आया उससे पूर्व वाक्य में जो बात बताई गई है उसका स्मरण कर रहे हैं टीकाकार कि जिस कारण से पूर्वे ब्राह्मणा यानी प्राचीन कालीन ब्रह्म जिज्ञासु आत्मानं विदित्वा यानी आत्मा को जानकर यानी आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है ये जानकर के फिर आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञान के अंतरंग साधन श्रवणादि का अनुष्ठान करने के लिए सन्यासी बन गए, सन्यास ले लिया और श्रवणादि किया। सन्यासे श्रवणम कुर्यात के अनुसार तो कहा, फिर भोजनादि की क्या व्यवस्था रही उनके सन्यासी बनने के बाद, तो भिक्षाचर्यन चरंती भिक्षादि से भिक्षाटनादि किया और शरीर निर्वाहत भिक्षाटनादि किया और भिक्षाटनादि से अतिरिक्त समय में श्रवणादि किया, ये किया। तो ये ऐसा पहले आत्मजिज्ञासु ने जिस कारण से किया, तस्मात् शब्द बता रहा है उसी कारण से वर्तमान आत्मजिज्ञासुओं को भी क्या करना है। तो कहते हैं तस्मात् अद्यतनोपि ब्राह्मण, वर्तमान जो ब्राह्मण है आत्मजिज्ञासु है उसे क्या करना है, तो कहते हैं पांडित्य पदार्थ को बताने के लिए पहले पंडित पदार्थ बताते हैं। पंडित किसको कहते हैं, तो पंडा संजाता अस्य असो पंडित, इसमें इतच प्रत्यय होता है पंडा शब्द से, वो तदित प्रत्यय है तो पंडित बना। तो पंडा पद का क्या अर्थ है, तो पंडा पद का अर्थ करते हैं आपात ज्ञान, ये पंडा शब्द का अर्थ है और वह आपात ज्ञान जिसके अंदर है उसे पंडित कहा गया और उसका उसका कर्म है धर्म है श्रवण। आपात ज्ञान हुआ तो उस आपात ज्ञान को निश्चय में परिवर्तित करने के लिए, हाँ सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा बुद्धि, हाँ वो पंडित। गीता के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक में नानुशोचन्ति पंडिता में वही अर्थ है आत्मज्ञ। यहां पर पंडा शब्द का अर्थ आपात ज्ञान निकलेगा, वो कई शब्दों का अन्य पदों के साथ पदार्थों के साथ मिल करके क्या उचित अर्थ निकल सकता है वाक्य का तात्पर्य जिससे निकले ऐसा अर्थ लिया जाता है। इसलिए यहां पर पंडा शब्द का अर्थ कर रहे हैं आपाद ज्ञान टीकाकार। तो आपाद ज्ञान रूप पंडा, ये तो पंडा शब्द का अर्थ हुआ, और पंडित शब्द का अर्थ निकलेगा वो पंडावान यानी आपाद ज्ञानवान, आपाद ज्ञान रूप पंडावान पंडित। तो आपाद ज्ञान रूप पंडावान पंडित तस्य कृत्यम पांडित्यम, तो पंडितस्य कृत्यम इस अर्थ में शय प्रत्यय होकर के पांडित्य बना। पहले पंडित शब्द बना पंडा वान के लिए, और पंडा शब्द का अर्थ निकला आपाद ज्ञान, तो आपाद ज्ञान वान का कृत्य यानी धर्म वो क्या है पांडित्य। तो ब्राह्मण शब्द के बाद में जो पांडित्य शब्द आया उसका अर्थ निकला पंडित का कृत्य। वो पंडित का कृत्य क्या है, तो आपात ज्ञान वान का कृत्य होता है जिस विषयक आपात ज्ञान उसको है उस विषय के प्रतिपादक वेद, आत्म विषयक आपात ज्ञान है तो आत्म विषयक प्रमाण जो वेदांत है उनका उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से निर्णय तात्पर्य निर्णय पर्यवसायी विचार, वह पांडित्य शब्द का अर्थ निकलेगा श्रवण। इसलिए कहते हैं कि तस्य कृत्यम पांडित्यम श्रवणम, वो पांडित्य शब्द का अर्थ निकला श्रवण। और तन निर्विद्य तत् यानी श्रवणम, निर्विद्य शब्द का अर्थ है इसमें निर उपसर्ग पूर्वक विद्रली लाभे धातु से अक्त्वा प्रत्यय करने पर उसके स्थान पर लेप आदेश करके निर्विद्य शब्द बना, तो अर्थ निकलेगा निश्चयन लब्ध्वा। निर का अर्थ है निश्चय और विद्य का अर्थ निकलेगा लब्ध्वा यानी प्राप्त्य। तो निश्चय पूर्वक तात्पर्य निर्णय पर्यवसायी विचार वेदांत का करके उसको प्राप्त कर लिया, मतलब ठीक ठीक संपन्न कर लिया विचार। और फिर अब बाल्य न तिष्ठासेत, इसमें बाल्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं दो, बाल्य शब्द में बल शब्द से ओ शय प्रत्यय करके बाल्य शब्द बनाते हैं यदि, तो उसका अर्थ निकलेगा श्रवण से उत्पन्न हुआ जो सामर्थ्य, और उस सामर्थ्य से स्थित होने की इच्छा करें। श्रवण से उत्पन्न हुआ सामर्थ्य होता है कि वेदांत बता रहा है अकर्तृ अभोक्तृ देश काल वस्तु से अपरिछिन्न असंग चिद्रूप ब्रह्म तुम हो, ये वेदांत बता रहा है, ये तात्पर्य निर्णय कर लिया। लेकिन बुद्धि में ये स्वयं का जो लौकिक प्रमाणों से जनित अनुभव है भोक्तृत्व कर्तृत्व परिचिन्न स्वरूप को विषय करने वाला, उसके कारण अपनी ब्रह्मरूपता असंभव प्रतीत होती है या संशय होता है, तो उसकी निवृत्ति के लिए करना पड़ता है फिर श्रवण से प्राप्त सामर्थ्य का उपयोग, कि लौकिक हमारा अनुभव हमें भले ही वेदांत जो हमारा स्वरूप बता रहा है उससे विपरीत स्वरूप दिखा रहा हो लौकिक अनुभव, लेकिन हम जैसा वेदांत बताता है वैसे ही हैं, अपने उसी रूप का युक्ति से चिंतन करने के लिए जो एक बल होता है उस बल से स्थित हो जाए, ऐसा बाल्य न तिष्ठासेत ये वाक्य बता रहा है। तो एक वो बलस्य भाव बाल्यम, ऐसी बाल्य शब्द की उत्पत्ति करके अर्थ करेंगे। दूसरी बालस्य भाव बाल्यम, ऐसे बाल्य शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है बाल का जो स्वभाव होता है, बाल यानी शिशु बच्चे, उनका स्वभाव होता है सूक्ष्म राग द्वेष उनके अंदर होने पर भी जो स्थूल राग द्वेष है अभी प्रस्फुटित नहीं होते हैं ना, इसलिए शुद्ध चित्त होता है, उनके अंदर राग द्वेष अभी अभिव्यक्त न होने से जब तक बाल्यावस्था है तब तक शुद्ध चित्त माना जाता है बच्चों को। तो बालस्य भाव बाल्यम के अनुसार जैसा बच्चों का चित्त है ऐसे चित्त वाला होकर के बाल्य शब्द का अर्थ निकलेगा, राग द्वेष रहित होकर के स्थित होने का प्रयास करें, ये एक अर्थ बता रहे हैं बाल। अब पांडित्य शब्द का अर्थ हुआ तो बाल्य शब्द का अर्थ करते हैं बाल्य न यानी श्रवणज ज्ञानस्य बलभावेन, श्रवण से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान स्वयं की ब्रह्म रूपता का ज्ञान, वेदांत का तात्पर्य निर्णय तो यही होता है ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपरः, ये निश्चय, ये निश्चय हो जाए तो एक बल मिलता है, उस बल को यहां पर कहा जा रहा है बाल्य शब्द से। तो श्रवणज ज्ञानस्य बल भावेन, तो श्रवणज ज्ञान का जो बल भाव है यानी सामर्थ्य है वो क्या है, मनन है एक प्रकार से, ठीक ठीक श्रवण जिसका परिपूर्ण हो जाए तो वह फिर उत्तर साधन जो मनन है उसमें लगाता ही है। जैसे पूर्व कक्षा को ठीक ठीक पास कर लिया है जिसने उसे उत्तर कक्षा में प्रवेश मिल ही जाता है ना, ऐसे ठीक ठीक श्रवण हो जाए, और अभी साक्षात्कार नहीं हुआ है तो साक्षात्कार में प्रतिबंधक जो दोष है वो जिस साधन से निवृत्त हो जाए उस साधन में साधक लग ही जाता है जिज्ञासु होने से। इस अभिप्राय से कहते हैं कि बल भावे न मनने न, वो मनन किस लिए है तो असंभावना निराशने न, असंभावना का निराश करने के लिए। बालस्य भावे न वा, तो ये असंभावना निराकरण करने के लिए श्रवणज ज्ञान से जो सामर्थ्य प्राप्त हुआ उस सामर्थ्य से वो क्या करें, मनन करें, वो सामर्थ्य मनन है, बल भाव है मनन, यानी पूर्व साधन की परिपाक अवस्था होती है उत्तर साधन, तो उत्तर साधन से तिष्ठासेत यानी स्थातुम इच्छेत अर्थ होगा। बीच में दूसरा एक बाल्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं बालस्य वा, बालस्य भावेन वा शुद्ध चित्तत्वेन स्थातुम इच्छेत, तो बाल का जो भाव है यानी स्वभाव है, तो बच्चों का स्वभाव होता है निर्मल राग द्वेष रहित शुद्ध, तो इसलिए शुद्ध चित्तत्वेन ये बाल्य शब्द का अर्थ निकलेगा। उस तिष्ठाशेत का अर्थ कर दिया स्थातुम इच्छेत, तो शुद्ध चित्त होकर के स्थित होने का अभ्यास करें, इच्छा करें। प्रयत्न करें। तिष्ठा से तक का अर्थ हुआ है, आगे एवं मनन श्रवणे कृत्वा इत्यादि से अथ मुनि इत्यादि का अर्थ करने जा रहे हैं, वो चलेगा आगे वाले पृष्ठ तक, इसलिए ये देखेंगे हम लोग कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।